Rare tijd, nare geit, veel te weinig aardigheid, zo is het leven heden om ons heen. Alles jaagt, alles klaagt, het zij wel of niet gevraagd, en muziek en zang komen in het gedrang. Druk zorg zo nu en dan, dat je niet zingen kan, dan fluiten, fluiten. Wordt traktement verlaagd, als je juist om opslag vraagt, juist fluiten, fluiten. Ga niet kniezen, geef je geen steek, het stemt je droef en het maakt je van streek. En heb je door de pee, in zingen geen idee, toch fluiten, fluiten. De een heeft dit, de andere dat, overal is wel eens wat, moet bewaard, volmaakt is niet zo waard. Neemt je vrouw het met de trouw, per vergissing niet zo nauw, pak je boel alleen en zeg haar dat ding. Al zit door dat gemier, de hele zaak tot hier, juist fluiten, fluiten. Vraag nooit dan aan je vriend, waar heb ik dat aan verdiend, maar fluiten, fluiten. Je ruimt je vrouw van 40 zonder bezwaar, voor 2 van 20 en je bent klaar. Aan 2 zijden een vriendin, en jij er tussenin, maar fluiten, fluiten. Heb je last nogal veel, somtijds met je personeel, wind je dan nooit op dat woordje strop. Gaat de koers glad verkeerd, juist weer als je speculeert, rent je kapitaal, lustig aan de naam. Al daalt de rubber staag, met de suiker steeds omlaag, juist fluiten, fluiten. Al doe je s'nachts zo waar, geen oog meer op elkaar, toch fluiten, fluiten. Ga aan de zweefman, leef dan, vergeet je strop. En zoek mij een keertje meer op. Die knaakentree is kiet, daar laat ik u zo ziet. Naar fluiten, fluiten.